چرای وسکومنگا اغدار د پاتې کېدو تا د جنت په نومونو کې چې کوم قران پاک ذکر کړی یو نوم دی دار المقامه او دار المقامه ورته ځکه وای یعنی د اقامت دار چې دا غي نه آپل و بیا څوک بل پلنې دې دار ته دار د فنا وای او دې ته دار د احزان وای د خفقانونو پریشانو کور دی او هغه دار ته دار المقامه وای دا غي نه څوک تبدیلی بنو غاړي لکه وګوره سوره کهف کې الله رب العزت ذکر کړی د شپاړسمې پارې په ابتدا کې کله چې سوره کهف ختمي چې جنت تا دار المقامه اولی وای آیات یوسل اتم وګورئ د یوسل وم ندا مضمون نه فرمائی ان الذین آمنوا بے شکا حق کسان چیمان روڑے وعمل الصالحات عملنے کڑی دنیک د سنت موافق کانت لهم ویبد دوید پارا جنات الفردوس نزلا جنتنا و باغن د فردوس نزلا فمل مستیا کی خالدین فیها ہمیشہ بیدی پدے کے لا یبغون عنها حولا نبغواڑی نبطلب ویدی ددغ جنات الفردوس نا حولا تبدیلی بلزید بدلی لا یبغون عنها حولا نبطلب ویدی داغین حولا زید اولیدو ذکر دیو زین تبدیلی خو علا سڑے طلب کئی جداغین بہتر زیوی او جنت او بیا خاص کر جنات الفردوس دا خو پٹولو کی اعلا دینو ذکوی اللذی اللہ غزات تے احلنا دار المقامتی چرے وستمونگا دار المقامتی اغکور دپات کی دوتا من فضله پخپل مہربانی سرا دیکھ انسان توی پخپل اعمال عجب و تعجب مکوا جنت تدنکی دل اللہ پا فضل لی دنیا کی نیک اعمال اللہ پا فضل لی لا یمسنا فیها نصب نبرسیگی لا یمسنا نرسیگی منتفیها پد جنت کی نصبن سستڑ والد بدن ولا یمسنا فیها لغوب او نرسیگی منگل پری جنتن کی لغوب سستڑ والے روحانی او نفسانی دا نصبن او دا لغوبن پدی اعتبار یو مقصد دے چدا ستڑی والی تھوئی لکہ امام ابن کثیر ذکر کری آوی والنصب واللغوب کل منهما یستعمل فی التعب نصب و لغوب دوارا استعمالی کی پستری والی کی خدا اول نوی مراد اغستر والی دا بدنونو دے او دا دویم نمراد ستر والی دا روحنو دے گورا کل بدن دا سڑی ستڑے لکا دنیا دستلو زیرے دا پریشانو زیرے پیو کارستڑے پبل کارستڑے پیو سڑے دنیاوی کارونا نکئی نو پا عبادت ستڑے والے پا عبادت ستڑے والے دلے کہ اللہ ہوئی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ حَبِيبَ چِد دِن دے یو کار نفارق شیف فَانْصَبْ نوزان پبل کار دے دن کستڑے کام نو دادار دستڑی والے او کل ادا سی بدن بلکل ستڑے ندے خدا سے خبری اوری چھ روح دے پریشان ہے روح دے ستڑے دا سی او خبر دے واوری دا نو نصبن کی داوئی بدنی ستڑے والے بنی او لغوب کی داوئی نفسانی او روحانی ستڑے والے بنی وی وقال بعضهم النصب التعب الجسمانی واللغوب التعب النفسانی. وی بعض علماء دا فرق کرے مانا خود دوار استڑے والے نو دا اول نمراد جسمانی استڑے والے او دا دویم نمراد روحانی استڑے والے. لا یمسنا فیها نصب نبرز نرسی کی منتبدی کی نصب سستڑے والے دا بدن ولا یمسنا فیها لغوب او نرسی کی منتبدی کی سستڑے والے روحانی او نفسانی. او داوی چور دا دنیا دستڑی والی دا پریشانو دا تکالیف زیر دار دا اخیرت چرے اغیت دار المقام وی دار المقام ورتوی دار دا پات کی دو دار دو سی دو. اللہ دا مومنان حال ذکر کو نور پسی بالمقابل کافر حال ذکر کئی بالمقابل ور پسی حال دا کافر ذکر کئی. فرمائی والذین حاق کسان کفرو چی کافر دی لہم دوید پارا نار جہنم اور بوی د جہنم د جہنم اور بوی لا یقدو آلیہم فی سلب نشکی دے پدے کافرانو فیموتو نگنچ دی دی مرشی ولا یخفف عنہم من عذابہا او نبس فکوال راوستے شید دوینا من عذابها دا عذاب دی جہنم نا کذالک دارنگی نجزی کل کفور سزاور کو منگا ہر انکار کو ان کی تا ہر ناشکر کافرتا. آیات مبارکہ کی دا فرمائی چگور دا کافر و عذاب با امیشا امیشی او دا دی پا دی عذاب او پا جہنم با پا یو وقت دا اوقاتو کی فنا نرازی او نبا پی مرگ رازی نبا پا دوی بانے مرگ رازی دی بانے دا قرآن و سنت دلائل قطعی موجود دی چی دا جہنم بانے فنا نشتا دا جہنم عذاب بانے فنا نشتا او کافران با پا دی کی مڑکی گی نا اسباب دا مرگ با موجود وی اسباب د مرگ به موجود وی خو مرگ به ناراضی اسباب د مرگ به موجود وی خو مرکیږي بنا. لکه وره سورازی سوره اعلی کې الله فرمایلی دیرشمه پاره کې فرمایي مرگ بنی اگر چی اسباب د مرگ بټول موجود وی. آیات دیار لسم کې فرمایي دیو لسم نو وی و یتجنبها الاشقا او لری بشید دینا د دی دین ناو د دی نصیت قبرون نبلری شی غبت بختا اللذی ها غبت بختا یسل النار الکبرا چی ور داخل بشیور لویتا ثم لا یموت فیها بیاب مڑکی گینا فیها پدیور کی مرگ پن رازی ولا یحیا او نبی جون س جونوی ثم لا يموت فيها مڑکی کی بنا پدے اور کے ولا یحیا او نبی جون س جونوی نبی جون س جونوی ورنہ د مرگ اسباب ب موجود وی. لکہ سورہ ابراہیم وګورئ یار لسمہ پارہ کی اسباب د مرگ ب موجود وی خو مرگ برازی نہ زکہ مرگ پا اسباب نہ ازنی و اسباب بالکل پوروی پوچھے اللہ دا مرگ فیصلہ نیکڑی او سڑے مڑکی گینا نو جہنم کی دور اسباب بٹول موجود وی او مرگ بن رازی. دیار لسم پاردو گوری آیات واللسم شپارسم واللسم آیات گوری دا سور ابراہیم دیار لسم پارے فرمائے من ورائی جہنم ویسقا من ماء صدید من ورائیہ رست دینا جہنم و جہنم دے ویسقا سکول وشی پدے مجرمانو کافرانو من مائن سدید داغ اوبو دوینو زونا سودید دیتا وی چه ده جهنمیانو بدن با پورو سوزی داغین وینی زوی بروانی اغی تسودید وی یتجرعوهو گوٹ گوٹ بتیس کی یعنی پیوزل بینش اس کلے ولی دمر با آغاز آغا سودید تریو یو تیر تریخ بی تریخ شے سڑے پیوزل نشی تیرو لے یا دمر گرم بی نو یتجرعوهو لحرارتی ولمرارتی گوٹ گوٹ بیس کی دا گرم والی دا وجنا و دا تریخ والی دا وجنا ولا یکاد یسیغوهو او نزدی بنی چی دا دا مرئی نتیر کی ویاتیه الموتو او رابشی ورتا اسباب دا مرگ من کل مکان دا هر طرفنا دا هر طرفنا دا مرگ اسباب موجود وی وما هو بمیت خنب یغمڑ کی دن کے اسباب دا مرگ بموجود وی ورب العالمین دا مرگ فیصلہ بنکی ومن ورائیه عذاب غلیظ او دا دین آپل بنور عذاب سخوی اللہ پناہی تیرا گا او دا مضمون دیر و مقاماتو کی ذکر کرے مری بنا ورندی با دا مرگ مطالبیم کئی لکہ سور زخرف و گوری پیمیشنم پارکی دی با درخواست پیش کی چیر بس دا دی جور نخو مونگ لمرگ خدے او پا مونگ دی دا مرگ فیصلہ اکڑیشی آیات و او یای مگوری دا پیمیشنم پاری سور زخرف وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ وَنَادَوْا آواز بو کی دا جہنمیان یا مالکو اے اختیار مند فرشتی دی جہنم زمون دا درخواست اللہ تے پیش کا لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ فیصلہ دا مرگ دیو کی پمنگ بان ربستا مونگ دی مڑکی دا دی عذاب نبس مونگ بانے دی مرگ راولی ونا دو آواز بو کی دا جہنمیان یا مالکو اے اختیار مند دی فرشتی دی جہنم لی اقدوی علینا ربک فیصلہ دا مرگ دیو کی پمونگ بانے ربستا قال ملک بورتو فرمائی انکم ماکسون بے شکتا صبح میشہ پدی اور کیوں سے گئی وجہ صدا لقد جئناکم بالحق بے شکرات للمی کڑیو تاسل دنیا کی پا حق دین سرا چی قرآن و سنت و حق ولیکن اکثرکم للحق کارہون لیکن دیر پتاسو کے حق لر بدگنن کیوں ولیکن اکثرکم اکثر دیدے کی پمانا دو کل لے تاسو کی ٹولے جہنمیانو للحق کارہون حق لر بدگنن کیو نوچے حق مو بدگنلو نن ستاسو دا غزیر دی آیات مبارکہ کم فرمائی واللزین حق کسان کفرو چی کافر دی لہم نار جہنما دوید پاربوی اور دا جہنم لا یقدو علیہم فیموتو فی سلب و نکڑیشی پدوی فی موتو چی دی بگنی مڑشی دا مرگ فی سلب نشی کی دے بلکہ مرگ بزب حکڑیشی صحیح روایاتو کراغلی ویچکل جنتیان جنت توردن نشی او جہنمیان جہنم توردن نشی نو یو اعلان کون کے بے اعلانو کی چی اے جنتیانو سر راپور تکے او اے جہنمیانو تاسم متوجی شے نو دا طول ممتوجی شی دخل خل زینا او حدیث پاک کراغلی دی مرگ با دا گٹ پا شکل کراوستیش نو زبح بکڑیشی دا طول بے تماشا کئی جنتیان تبوئی چی بس مرگ زبح کڑیشو آمیشا والے دے فنا نشتا حدیث کی دام راغلی کد خوش آلی نا پچا مرگ رات لے نو جنتیان ممڑوی خلتا مرگ نشتا او کد غم و تکلیف نا پا اغا جہان کے مرگ وے نو جہنمیان بمڑوے لا یقدو آلیہم فیموتو فیسلب نشکی دے پدوی چی دے بگنی مڑشی ولا یخفف عنہم من عذابہا او نبس پکوالے کولے شید دوینا دا عذاب دے جہنم نام. عذاب کی بے تخفیف نہیں بلکہ وقتاً فوقتاً بسیوا والے. کذالک نجزی کل کفور دارنگی نجزی کل کفور سزا ورکو منگا ہر یو غٹ کافر تا نا شکرتا. وهم یسترخون فیہا او دی چغی بوئی پدی اور کی چغی او فریادو نبکی. وهم او دوی یسترخون فیہا چغی بوئی فیہا پدی جہنم کی. استراخ پا مانا دا چغی او حاغ چغا علماء لکری والصراح الصوت العالی اوچا تواستوئی. وهم او دوی یسترخون فیہا چغب وحی فریادن وکی پوچت واسر پدی اور کی. مانے علماء کڑی یستغیسون فی النار بسوت العالی. امام قرطبی وی فریادن وکی پور کی پوچت واسر او سب وی ربنا ایزمونگ ربا اخرجنا روبا سی مونگا مونگ دی جہنم نروبا سا او دنیا تمولے گا نعمل صالحاً چی عملو کو منگنیک غیر اللذی غیر دا حغنا کننا نعملو چی منگ با عمل کو لو منخ دنیا کی ورطا نیکوی غسرا لپتو لگی دا چی آغا عملنو. اللہ منگ دنیا تولے گا چی منگنیک عملو کو غیر دا حغنا چی منگ با عمل کو لو ور دنیا کی باز خلق پل رسم لا رواج لا بدعات لا بی دی نئی تا دا عمل نم کی دی او که دنیا کے ور لطوے نوی دا عمل لے پاغی جنگو نا کئی چی دا کار خیر رے خوال تا با پتہ ہو لگی چی دا خو عمل نم مون اللہ دنیا تا واپس ہو لے گا نا عمل صالحن چی عملو کنیک. زکا تش عمل مقصد ندے بلکہ صالحن قید ور سر دے او نیک عمل سلوی چا دا سنت سر موافق دے اگر دا اللہ دا حبیب دا سنت مطابق دے او کن یو سڑے عمل کئی خو سنت طریقہ نرا ناغیتا عمل نوی اغیتا رسم وی اغیتا بدعات وی ایز مونگا ربا خرجنا روبا سمونگا دا دیورنا نا عمل صالحا عمل بوکو مونگا نیک غیر اللذی غیر دا حغنا آکننا نعملو چو مونگا چو مونگا دنیا کی کم عمل بکولو. دا فریاد بدئی کئی دا اللہ دا طرف نہ جواب بملاو شی اولم نعمرکم آیا مونگ تاسو تا دیر عمر نو درکڑے. تعمیر وی عمر دراستا او دی امت عمر دراستا دے سلویخ کالا شپیت کالا اویا کالا لکر اس تو روایات ذکر کو. دا تعمیر مانا دا عمر دراست. اولم نعمرکم آیا اوگد عمر نو درکڑے اللہ رب العزت بو فرمائی مونگا تاسو تا ما حق اوگد عمر یتذکر فیہی چی نصیحت قبول کڑے او پدغ عمر کی من حاچا تذکرا چی نصیحت قبلولو چاچ زان پویولو اغپک زان پوہکڑے وجاکم النذیر اوراغلو تاسو تیر ورکون کے. نذیر کی گن توجیحات تی رسو انشاءاللہ ذکر کو. فزوقو نوسک یزاب فما لزالمین من نصیر ننشت دے دا پارد ظالمان سوک امدادی چگنن گجر چنن بیدا. بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی یو باب تڑلے او دیدے کی علماء آغا ذکر کرے. امام بخاری رحم اللہ وی وترجم البخاری باب من بلغ ستین سنتن فقد اعذر اللہ الیہ فی العمر لقوله عز وجل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاہکم النذیر. امام بخاری رحم اللہ وی باب دے پا بیان دے دیکھیں چی سوک نارینا و زنانا پا عمر کش پیتو کالو تو رسیدل نو دد ایس اوزر پاتے رشو سبا دے ایس اوزر نشی پیش کولے. او بے دا آیات مبارک لسلی نو دا نعمرکم نمراد دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ پنی زبانے شپیت کال عمر دے او بے حدیث ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی چہ نبی علیہ السلام فرمائے لی دی اعذر اللہ لا امرئن اخر اجلہ حتی بلغہ ستین سنا اللہ دا اغ سڑی عذر ختم کرے چہ دا اغ نیٹے رستو کا تردی چشپیتو کالو تو رسیدو شپیتو کالو تو رسیدو نو دا اغ سوزر پاتے نرے اغا سبا دا سنشی ویلے چھ ما سلی دلی نو ما کتلی نو زپوی دم ناو ما تا پتا نوا دا دیرے کی مراد تشپیت کالی او بعض روایاتو کراغلی وی چھ کل او رز دا قیامت چھ نو آواز بو کریشی چھ اغا خاوندان دا شپیتو کالو دا عمر سشون اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکرہ او یو قول نام دے چی دین مراد سلویخ کالے دی وی سلویخ کالے پس دے انسان عقل انتہا تو رسی گورا د سلویخ تو نمخ کم دا وڑوکوالی دا زوانی غاسراتو نو عقل کی نقصو د سلویخ تو نپسم پا کمیوی سلویخ تو کالو کی عقل تام شو مکمل شو ذکر قرآن شریف کی دا سلویخ تو کالو ذکر مراغلے حتی اذا بلغ اربعین سنہ وی او سڑے سلویخ تو کالو چو رسی گی والتا علماء و روایات ہم ذکر کری وی کم نارینا زنان مسلمان سلویخ تو کالو تو رسی گی او آشان دے پا گناہنو کی لگیا دے و دا ما شموالی خوی دے نو بعض روایاتو کی راغلی وی دے دے و دا اسنا جہنم تا سامان تڑی بعض روایاتو کی دا سی راغلی چی او سڑی سلویخ کالو عمر شو عمر پوخ شو دولی دل دکتلو کل چی دی دنیا سان جام دے او دی دا محلات او دی دا مالونا دی سا انجام دے او دے وی آغا شان لا گناہنے پنے کو غالب دی وی شیطان والا پنے مخلاص راکا گیا شیطان وی پپلار میں قسمی تبرانا کامیابی گینا سلویخ تو کالو پوری تراویخ نشوی او بے دے امام مالک رحمت اللہ علیہ قول ذکر کرے امام مالک رحمت اللہ علیہ دے توی امام دے مدینی منورے او دا آغا مبارک دور دے تابعینو دا آغا یغی قتل امام مالک رحم اللہ وی ادرکتو اہل العلم ببلدنا وهم یطلبون الدنیا والعلم ویخالطون الناس حتی آیاتی لی احدهم اربعون سنا فیذا اتت علیہ اعتزلو الناس واشتغلو بالقیامہ حتی آیاتی اہم اللہ او دا آغا مبارک دور دے تابعینو دا آغا یغی قتل امام مالک رحم اللہ وی ادرکت اہل العلم ببلدنا وهم یطلبون الدنیا والعلم ویخالطون الناس حتی آیاتی لی احدهم اربعون سنا فیذا اتت علیہ اعتزلو الناس واشتغلو بالقیامہ حتی آیاتی اہم الموت امام مالک رحمت اللہ علیہ وی ما پا مدینہ منورہ کی خلق قتلیو علماء او نور چی دی با حلال دنیا لٹولا او علم بیم لٹولا او خلق سر و داغی دا پارا دا علم دا زدکڑی دا پارا او دا حلال دنیا دا پارا دی گڑ وڑی دل او اختلاط بے کولو تردی چی دیو سڑی با سلویخ کال پورا شول نو بیا با دا خلق نار خلش او بیا بے صرف دا قیامت دا پارا تیارے کولو تردی چی مرگ برا رہے تردی چی مرگ برا رہے کل چی با سلویخ کال رالل نو اعتزلو الناس دخل کو نوار اخلشون او وشتغلو بالقیامہ بیا با دا قیامت دا تیاری کی مشغول شون او دا سلسلہ و شروع تردے چی مرگ براغے او دا حدیث ذکر کردے دے بن ماجہ حدیث دے نبی علیہ السلام فرمائی اعمار امتی ما بین الستین الی سبعین و اقلهم من تجاوز ذالک زما دا امت عمرونا با پا من دا شپیتو او دا اویاو کالو کیوی دیر کم بای چی دا اویاو نبور تیری گی دا سید البشر دا مبارک خلین دا پیغام مگو تا صلی اللہ رسید لے و ای زمان دا امت عمرونا دا شپیتو نوالی تر اویا پوری بای دیر کم بای چی آبا دا شپیتو دا اویاو نبور تیری گی دا دی نبور تیری گی نو دی آیات مبارکه کی دا وای چې تعمیر دی ته وای چې د عمر عمر الله چاله ورکو نو د سبا د الله په حضور کې سو عذر پاتې نه. او دا شان روایتونه دی کی ابن کثیر هم ذکر کړی دی, ګڼ روایتونه ذکر کړی. چشمیتو کال له سره ورسېدو نو د دې سو عذر پاتې نشو, د دې سو عذر پاتې نشو. او د دې امت عمرونه دا د شپیتو او دا یو په دې منځ کې دي. وجاکم النذیر, او راغله او تاسو ته ير ورکه انکه. د نذیر نس مراد دي, د دې کې علما کرامو غن اقوال ذکر کړي دي. وای نذیر دام ده موت الاهل والاقارب. نذیر دې ته وای خپل خپلوان دې مړ شول, ګور والدین دې سشول, هغه رشتہ دار دې سشول, خپل کلی علاقه کې وګور چې دا د چا زه او دا زمکه د چاوا دا مال د چاو. نو یو دا معنا چې نذیر څه شی دی؟ موت الاهل والاقارب, دا اهل و عیال او د خپلوان او والدین مرګ. بعض وای نذیر دام دې کمال العقل, عقل لکامل شو. نو ته دنیا لپاره پویږي, دا غي په ګټا او په تاوان او خبت پویږي, خو د قبر او د اخرت په فکر باندې پوی نشي. نذیر یو دا معنا و. دارنګ علماء امام قرطبی ذکر کړی چې وای نذیر دام دې ګره کله سړي باندې بیماری راشي تبه دی ونیسی, نو خدا بیماری سزا تعالی جزام تیارو ګره. هر بیماری نه کاله غواړي مرګ جوړی دیش, مرګ ته نه جوړی دیش. او باز علماء کرام دام ذکر کړی چې د نذیر نه مراد دې کیسه ده, ګیره کې سپین ویختو لګیدل, سر کې دې سپین ویختو لګیدل, نو بس دا د مرگ تیارې, دا د مرگ تیارې. وجاءکم النذیر کې دا معنی هم لکه قرآن نذیر دے, سید البشر نذیر دے, هر د دین داعی نذیر دے, کا عالم دے, او چې تعالی د قبر او د آخرت دعوت درکئی, دا تعالی یره درکئی. دارنګ استاد سر او د ګیری دا ویخت چې دی, دا نذیر دے, دا نذیر دے. نو وی دی په علماء لیکلی وای چې څوک نذیر دا غی عزت پکاره. نمونگا سکو دیئے کہ علماء دام ذکر کری ہوئی اگا نظیر لمخ تور کی پی گئی پی خبر آبان دا سپین وی اختصری دا نظیر دین وی مخ بولا تورے نا لکہ اسڑے ستا خیر خواہی لیٹا یہ تویز بدر لمخ تور کم لیکن آوی اختص پین تورول پا شریعت کی من دی دیکھ امام قرطبی اور روح المانی ذکر کری وی رأیتو شیبا من نظر المنایا لسواہبی وحسبک من نظیر. وینم دا سپین ویخت دا گیری او دا سر دا یرون کی دا مرگ ندی, او ای بس دغا یر در لکافی دا کن. وقائلتن تخذب یا حبیبی وسود شعر شیبی کبیل عبیری, او ایون کی وی ماتے ویون کی وی چت دی دا گیری او دا سر دا ویخت تور کاب. نفقلت لها المشيب نذير عمري ولست مسودا وجه النذير. ما ورتوي دا زما د سرو د گیس بن ویخته, دا خو زما د عمر ير را کون کې ده, او زد نذير مختوروم نا اما تمرغ را یادې نزو ول مخسنګ تورک. فقلت لها المشيب نذير عمري ولست مسودا وجه النذير. وجاكم النذير, راغل او تاسو ته الله ويره درکونکه. فذوقوا فما للظالمين من نصير, فذوقوا نو سکي فما للظالمين من نصير. نو نشتا دے دا پارا دا ظالمانو سوک امدادی, چگنے دا دی عذاب نوے بچ کی. صلی اللہ بے مخ کے آیات مبارک کے اللہ رب العزت جہنمیان و حال بیان کو